Polscy pasażerowie lotu lecący na wschód mogą czuć się bezpiecznie. Samoloty lotu latają do Kijowa, Odessy i Lwowa, więc do obszarów zupełnie różnych od Doniecka. W związku z tym pasażerowie nie powinni się czuć zagrożeni. Samoloty z kolei lecące w kierunku Kaukazu będą musiały nieco bardziej lecieć na południe, nad obszarem Morza Czarnego. To może zaowocować niewielkimi 20-30-minutowymi opóźnieniami, ale to również nie wpłynie na bezpieczeństwo tych połączeń. Bezpieczni są także pasażerowie, którzy udają się do Pekinu. Samoloty lotu także omijają wschodnią Ukrainę. To była bardzo krwawa noc w Strefie Gazy. Zginął izraelski żołnierz i co najmniej 20 Palestyńczyków. Wieczorem Izrael zdecydował o rozpoczęciu ofensywy lądowej, a do Gazy wjechały czołgi. Przez całą noc trwały ciężkie bombardowania, a ludzie ukrywali się w domach. W centrum Strefy Gazy jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Nad Gazą przez całą noc latały myśliwce, drony i śmigłowce i zrzucały bomby. Odgłosy eksplozji słychać było co kilka minut. Wiele budynków zapaliło się, a łuny od pożaru widać było zarówno na północy, jak i na wschodzie Strefy Gazy. Islamiści z Hamasu cały czas odpalali w odpowiedzi swoje rakiety w kierunku Izraela. Sytuacja na miejscu jest bardzo poważna. Jak dotąd w starciach zginął jeden izraelski żołnierz, który prawdopodobnie poniósł śmierć w wyniku omyłkowego ostrzału swoich własnych wojsk. Według Palestyńczyków w nalotach zginęło też 20 mieszkańców Gazy, wśród których, jak twierdzi Izrael, miało być 14 członków Hamasu. Palestyńskie służby medyczne twierdzą, że wśród ofiar ma być także 5-miesięczne dziecko. Naloty trwały do rana. Izrael twierdzi, że chce w ten sposób zniszczyć tunele przerzutowe Hamasu. Władze zapowiedziały, że operacja potrwa tak długo, jak to konieczne. Z kolei Hamas odpowiada, że Izrael zapłaci wysoką cenę za wjazd czołgów do Gazy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Na tę kładkę mieszkańcy pogranicza Podlasia i Lubelszczyzny czekali kilka lat. Wiadomo już, że między miejscowościami Niemirów i Gnojdo powstanie mały most. Teraz, by przejechać między tymi sąsiadującymi przez rzekę wsiami, trzeba przejechać ponad 60 kilometrów. Kładka uniezależni przedostanie się przez rzekę Bug bez względu na porę roku. Prom, wiadomo, kursuje w ciągu paru miesięcy, a pozostały okres to już jest przerwa i trzeba objeżdżać aż do Kuzek. Mówi wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski. Kładka będzie gotowa za rok. To był serwis Trójki. Dużo słońca na północy, trochę chmur w centrum, a największe zachmurzenie, przelotny deszcz i lokalne burze na południu. W Trójmieście 24 stopnie, w Olsztynie 26, w Lublinie, Łodzi i Katowicach 28, w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Przemyślu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 7-calowy tablet kolorowo z dwurdzeniowym procesorem. Dostępny w różnych kolorach. Za jedyne 169 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Już dziś Skarb Kibica Ekstraklasy razem z przeglądem sportowym. 108 stron o rozgrywkach, drużynach i piłkarzach T-Mobile Ekstraklasy. Wydanie dostępne także na tabletach. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 22 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen Creative Technology. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla tych, co całym sercem są z jedną drużyną. Dla tych, co żadnego meczu nie ominą. Dla tych, co od stóp do głów w barwach reprezentacji. Przygotowaliśmy siatkarską moc atrakcji. Wielkie siatkarskie promo na stacjach Orlen. Baw się i wygrywaj. Piłki siatkarskie, w tym piłki z autografami zawodników. Bilety na mecze ligowe. Repliki koszulek reprezentacji oraz trofeum marzeń. Audi A3 Limousine. Tankuj, rób zakupy i odbieraj zdrawki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu ponownie. Jest 8 po 10, a dziś w radiu dla Państwa Michał, Bartosz i Piotr. LP Trójka. Futurology, nasza płyta tygodnia, doskonała. Dla Państwa Manic Street Preachers. Gdyby ktoś z Państwa zechciał ją przyjąć pod swój dach, to proszę wysłać wiadomość 71-335, koszt połączenia złotówka i 23 grosza. Czekamy na Państwa. 71-335 Manic Street Preachers. Manic Street Preachers, Futurology, to jest nasza płyta tygodnia. Za chwilę nazwiska osób, które przygarnęły płytę pod swój dach. 71335, przypominam, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. 13 minut po 10. Dziś, jak Państwo doskonale wiedzą, po godzinie 19 Marek przywita się z Państwem z Wałcza. Tam Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. No to see ya. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Shandley, Sia w zestawie do głosowania na listę. Płyty Manic Street Preachers wędrują do pana Bartłomieja Bancerza z Poznania i do pana Pawła Ciopcińskiego z Gdańska. Życzę przyjemnego słuchania. A co tam na ulicach? Jazz. Do Listy dla Uli i dla Marysi. Ciekaw jestem, jak poradzi sobie to nagranie, bo w radiu brzmi świetnie. Maria Sadowska, Urszula Dudziak, jazz na ulicach. Nigdy nie pytałem państwa, i chyba Marek też nie, z jakiej ulicy oddają państwo głosy na listę. A jeśli głosy na listę, to proszę zauważyć, że w zestawie do głosowania świetny Lenny Kravitz. Fall. Chyba się Państwu podobało. Lenny Kravitz, utwór w zestawie do głosowania, The Chamber, tak jest zatytułowany. No i jeszcze jazz na ulicach, czyli dziś głos na listę oddałam z Brzezin, ulica Sienkiewicza, to Agata. Z Łokietka oddaję. Lenny też ode mnie dostał. Pozdrawia nas Agata z Krakowa z dopiskiem Love, Rock and Peace. I jeszcze ukłony z Torunia, z ulicy Ogrodowej. Jacek napisał do nas i stamtąd oddaje swoje głosy. Nigdy nie pytaliśmy, z jakich ulic oddają Państwo głosy na listę. Teraz będzie Indilla i utwór zatytułowany Dernier Dance. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Nie dance. Jeszcze godzinę i 31 minut na głosowanie. A może po polsku? dzwonię po to, żeby cię obudzić. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Nie pojadę żadną z nich. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Ulice głosują na listę. Oddaję głos ze Szczodrkowic. Jeszcze nie ma nazw ulic, chociaż naszą z sąsiadami nazwaliśmy Lawendową. 95% oddawanych przeze mnie głosów na listę robionych jest w pracy, więc jeśli chodzi o ulicę, to Liverpool Street w miejscowości St. Albans melduje się i to napisał pan Norbeusz. Bardzo państwu dziękuję za korespondencję. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Świetliki w zestawie do głosowania, no to może jeszcze Kamp. Zespół Camp czeka na Państwa głosy. W ogóle cały zestaw czeka na kolejne ulice, które dziś zgłoszą się do głosowania. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Pan Piotr napisał do radia, czy pan redaktor coś powie o 10. Rybnik Blues Festival? Oczywiście, że tak. Panie Piotrze, zaczyna się ten festiwal jutro o 15. Najpierw będzie konkurs zespołów bluesowych. Potem pojawią się gwiazdy Burning Hearts i Dr. Blue. Blues i Soul Revision. No i od 22 napisał pan Piotr do rana jam session, a w niedzielę od godziny 16 najpierw laureaci konkursu, a potem Midnight Blues i Jan Gałach Band. Przypominam, to wszystko w Rybniku w sobotę i w niedzielę. To chyba teraz skorzystamy z archiwum. Help me out, woman! Left me and Z naszego archiwum to był Gary Moore za 18.11. Autopromocja. Uwaga, wymieniam nazwiska. Tomasz Stańko, Artur Rojek, Monika Brodka, Dawid Podsiadło, Marcin Masecki, Robert Lica Friedrich, Macio Moretti, Natalia Grosiak. Oni wszyscy na jednej scenie już jutro w Starej Gazowni, czyli kolejna odsłona trasy Męskie Granie 2014. Tym razem w Poznaniu. Zapraszam na jedyne w swoim rodzaju audycje. Dzisiejszą ofensywę o 22 i jutrzejszą myśliwiecką 357 o 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Sony 50 cali LED Full HD Tryb Live Football wbudowane Wi-Fi klasa energetyczna A++ za 3599 zł, a dostaniesz aż 350 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy spacerowa już była? Jeszcze nie, zgłasza pan Tomasz. Dziękuję bardzo. Na głosowanie jeszcze godzina i 16 minut. Proszę zrobić głośniej radio, bo to ładny utwór. Yeah. To oczywiście jest tylko i wyłącznie Państwa decyzja, ale świetnie by się tego słuchało w Wałczu dzisiaj wieczorem. Wilco Johnson i Roger Daltrey, Going Back Home, tak jest zatytułowany ten utwór i znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. Albo na przykład taki Slash. W listopadzie będzie w Krakowie, wybieramy się na koncert. Slash w zeszłym tygodniu obniżył swoje loty na 40 w poczekalni. Mam nadzieję, że dzisiaj zdecydują Państwo, że takie dynamiczne utwory też mogą trafić do pierwszej trzydziechy. Slash, World on Fire, tak jest zatytułowany ten utwór. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. I search through the crowd. Your face is all that I see. Giving you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. We don't have forever. Baby, daylight's wasting. You better kiss me before time has run out. Nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh, baby, take me before they turn the lights out. Before time has run out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. Search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. Oh, you can turn my lights out. I love you like XO. You love me like XO. You kill me, girl, XO. You love me like XO. It's all that I see. Giving you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. You can turn my lights out. Oh, in the darkest night, I search through the crowd. All that I see, I'll give you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. Oh, you can turn my lights out. John Mayer, zostawię do głosowania. Na głosowanie jeszcze godzina i 4 minuty. I przypominam, że dzisiaj lista przebojów z Wałcza. Poprowadzi ją Marek Niedźwiecki, 18 lipca, piątek, a my do 12 jeszcze proponujemy Państwu LP Trójka. No i ulice się meldują. Pani Pola napisała, że głosuje z osiedla Przyjaźni. Prawda, że nieźle brzmi? No pewnie, że tak. Teraz pani Karolina, ulica Kościelna w Starachowicach, też głosuje. No i jeszcze melduje głosowanie z ulicy Karmelkowej we Wrocławiu. Przy okazji dzisiaj lista będzie rozbrzmiewać po raz pierwszy w nowym mieszkaniu. Panie Tomaszu, gratulujemy i proszę zrobić przyjemnie głośno radio, bo w nowym mieszkaniu to brzmi zupełnie inaczej. Na głosowanie jeszcze godzina i 3 minuty. Nasze strony internetowe, tam jest zestaw do głosowania i w tym zestawie utwory różne, między innymi Imelda. Tak bardzo bym chciał, żeby ona trafiła do zestawienia podstawowego, bo jeśli zrobią Państwo trochę głośniej radio, to to ładnie zabrzmi. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zestrzelenie malezyjskiego samolotu pasażerskiego ostro krytykuje zachodnia prasa i obwinia za tragedię Rosję. Uratowali prawie 100 uchodźców z Afryki dryfujących po morzu. Za chwilę o bohaterskiej akcji polskich marynarzy. Zagrożenie jest poważne, a przypadków ukąszeń coraz więcej. Lekarze ostrzegają przed żmijami. Malezja wyśle swoich śledczych na miejsce wypadku Boeinga 777 we wschodniej Ukrainie. Malezyjskie władze powołały specjalny zespół, który ma ustalić wszystkie okoliczności katastrofy samolotu pasażerskiego. Jak oświadczył minister transportu Liu Tianglai, jeśli potwierdzą się doniesienia mówiące o zestrzeleniu maszyny, będzie to gwałt zadany ludzkiej przyzwoitości. Malezja potępia atak na niewinnych cywilów, wspiera niezależne międzynarodowe śledztwo, a nade wszystko przekazuje wyrazy współczucia wszystkim dotkniętym tą tragedią. Malezyjskim samolotem z Amsterdamu do Kuala Lumpur leciało 298 osób. Wciąż nieznana jest narodowość 40 ofiar katastrofy. MSZ cały czas sprawdza, czy na pokładzie Boeinga 777 nie było polskich obywateli. Jak podkreśla rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, na razie wiadomo to na ponad 90%. W katastrofie zginęło co najmniej 9 Brytyjczyków. Media na wyspach zastanawiają się nad geopolitycznymi konsekwencjami zestrzelenia samolotu. Rakieta Putina. Taki tytuł przynosi dzisiejszy tabloid The Sun. Poważne gazety są ostrożniejsze. The Times podkreśla, że teoretycznie sprawcami mogą być obie strony, ale w komentarzu redakcyjnym czytamy, że najprawdopodobniejszy scenariusz to właśnie uderzenie ze strony rosyjskich separatystów. Ku tej opcji skłania się też raczej analityk Daily Telegraph Con Cowling i pisze, że to przez działania Moskwy nad terytorium Ukrainy nie można dziś bezpiecznie latać. The Times podchwytuje ten ton i pisze tak. Zginęło niemal 300 ludzi. Jest tylko jeden człowiek zdolny do powstrzymania tego chaosu. Tym człowiek jest Władimir Putin. Jeżeli po tym incydencie nie zobaczymy jasnego sygnału, że Rosjanie przemyśleli swoją postawę, oznaczać to będzie, że relacje na linii Zachód-Rosja wejdą na naprawdę wyboistą drogę. Tak mówił w BBC analityk Malcolm Chalmers. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do wprowadzenia ostrzejszych sankcji wobec Moskwy wzywa Unię Europejską niemiecka prasa. Jak podkreśla komentator dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, zestrzelenie malezyjskiego samolotu jest konsekwencją wojny, za którą odpowiada Rosja. Komentator gazety podkreśla, że trzeba wyjaśnić, kto odpowiada za zestrzelenie malezyjskiego Boeinga, a winni muszą zostać ukarani, nieważne po której stronie. Jest jednak jasne, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za wojnę na wschodzie Ukrainy. Autor tekstu dodaje, że separatyści nie byliby w stanie przejąć kontroli nad tak dużym obszarem, gdyby nie polityczne i logistyczne wsparcie Moskwy. Jak czytamy, jest mało